Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 podcast speciális kiadása. Nem ez a rendes havi podcastünk, az lesz jövő hétvégén, hanem a Nessel fogunk egy nem olyan rettenetesen hosszút beszélgetni a... Legalábbis így tervezzük, aztán majd kiderül. Majd meglátjuk, igen, az Avengers Endgame filmről. Szoktunk beszélgetni filmekről, elsősorban a Mackóval, Star Warsról, de úgy gondoltuk, hogy mivel ez annyira egyedi filmes esemény, nem csak ebben az évben, hanem általában inkább az elmúlt egy évtizedben, hogy megéri, hogy beszéljünk róla. Figyelmeztetés, spoiler, tehát ezért is ezt május 1-én vesszük föl, kitenni május 3-án pénteken fogjuk. Azt gondolom, hogy akkor már eltelt egy hét a premier óta, így aki nagyon meg akarta nézni, az megnézte, biztos vagyok benne ebben az egy hétben talált lehetőséget rá, hogy megnézze. Úgyhogy spoilerek lesznek, mindenre kiterjedő, semmit nem fogunk visszatartani. Beszélni fogunk kicsit utólag az Infinity Warról, mint ugye ennek a Endgame-nek az előzmény filméről, és egy ponton talán beszélni fogunk a Spider-Man Into the Spider-Verse-ről is, ha már itt vagyunk, és már Marvel-es szuperhősökről beszélünk. Ott viszont megpróbálok spoilermentes lenni, mert az mostanában jött ki Blu-ray-en, meg DVD-n, és szerintem viszonylag sokan vannak, akik erre moziba nem mentek el, hanem most fogják megnézni. Na, vágjunk bele! Dani, hogy tetszett az Endgame? Hát akkor elsősorban azt tisztázzuk, hogy most akkor melyik oldalról közelítjük meg úgy, mint ami a... Hogyha úgy nézzük, hogy az egész összes 2008-tól indult Marvel filmes univerzumot lezáróan, vagy pedig önmagában, mert ugye két oldalról nézhetjük. Beszéljünk először az előbbiről, mint filmes univerzumról, mert szerintem itt abszolút egyet fogunk érteni abban, hogy... Ez teljesen méltó lezárása volt ennek, igen, a 10 évnek, amit picivel több, mint 10 év. Igen, és egy maga nemében nem csak, hogy fantasztikus teljesítmény, hanem egyedi is, ilyet eddig még soha senki nem csinált. Tehát nem volt az, hogy fölépítettek egy 22 filmből álló filmes univerzumot, és a végére ezt értelmesen le tudták zárni, annyira értelmesen le tudták zárni, hogyha azt mondanák most, hogy nem készült több Marvel szuperhősös film, én teljesen rendben lennék vele. Igen, és én is ezzel azon gondolkodtam el, miközben bennültem és vártam a nem megkapott stáblistás el, tehát ugye ebben a szempontból mondjuk kivételes volt a film, mert ugye nem volt semmi, ami a következő fázist, vagy a következő szegmensét fölvezesse ennek az egésznek, és pont azon gondolkodtam, hogy ugye pár hónap múlva jön a Pókember 2, Far From Home, igen, és igen. Hogy utána igazából tényleg hova tovább, vagy hogyan, vagy tehát nyilvánvalóan van értelme, meg ők is eltervezték, mert pont arról beszélgettem ismerősökkel, akikkel néztük a filmet, hogy azt hiszem 5 bejelentett film, vagy úgy bejelentett, hogy ők maguk között 5-5-tel számolnak, ebből mit talán, a felét tudjuk. De hogy tényleg, hogy ezek után még hova? Vagy igazából, ugye nyilván karakterek jönnek, mennek, de tényleg szerintem simán sokan vannak úgy vele, még talán a legnagyobb rajongók is, hogy itt tényleg ez 8 évvel le lehetne zárni, mert úgymond kerek egésznek is tekinthető. Igen, én már csak azért sem tudom, mert én úgy nézem ezeket a filmeket, hogy a magukat, a karaktereket, 2008 előtt a Pókembert leszámítva nem igazán ismertem. Tudtam, hogy van Thor, meg tudtam, hogy van Captain America, meg tudtam, hogy van Spider-Man, sőt, boldogult ifjúkoromban van, amikor a 80-as években volt is egy rettenetesen rossz Captain America film. Ilyen C-kategóriás, és azt talán még láttam is VHS-en. A Hasselhoff-os Nick Fury, vagy... Nem tudom. Az egy vagy lehet, az egy másik, nem tudom, de volt egy, ugye, mert első volt olyan, amikor ugye nem Samuel L. Jackson, tehát nem ő, igen, nem igen, ő az, aki elsőször. Nem, ez valamikor a 80-as évek végén, vagy maximum a 90-es évek elején készült, és egy tényleg ilyen kicsit olyan, mint most az Asylum filmek, tehát olyan költségvetést képzelj el. A legnagyobb speciális effekt az volt, hogy Captain America, akit egy szerintem bodybuilder játszott, vagy valami izomagyú szőke srác, az eldobta a pajzsát, és az kiütötte a Red Skull-t. Ennyire emlékszem, és nagyon-nagyon-nagyon alacsony költségvetésű valami volt. YouTube-on nézzetek utána, biztos van fönn belőle sok-sok részlet. Tehát én nagyjából ennyit tudom, pókembert nyilvánvalóan ismertem, de azt is inkább úgy, hogy a hugom volt pókember képregény olvasó, nem én bizarr módon, és természetesen a Sam Raimi filmeket, azokat láttam, és elsősorban azért néztem meg, mert Sam Raimi, nem azért, mert Spider-Man, de ott az első kettő abból egyébként szerintem továbbra is nagyon jó film, a harmadik kevésbé. Igen. De ami utána jött az új, az Andrew Garfield. Az egyébként nagyon tehetséges Andrew Garfield, és nagyon tehetséges Emma Stone, csak nem itt. Nem, egyébként amúgy azzal kapcsolatban én még azt mondom, hogy ott az azt hiszem az Amazing Spider-Man néven futott, ugye csodálatos. Igen, abból igen. Szerintem az első még teljesen vállalható. A kettőnél ott nagyon elmentek teljesen szerintem túl rossz irányba, de az egy az szerintem a maga jót, én nyilván kategórián belül, de szerintem az egy teljesen vállalható. Másik oldalról mutatja be a karaktert, plusz az inkább hűbb a képregényes megközelítés, az ugye, hogy nem ilyen testnedvekből lőfon alatt meg izé, tehát hogy nem annyira elrugaszkodott, az ténylegesen az, hogy megcsinálja magának a ruhát, a kütyüket, kicsit ilyen Batman-esebb feelingből megközelítve, de az egyébként hülyebb a képregényes vonalhoz. Tehát a maga módján az is szerintem megáll. A kettővel én sem vagyok kibékülve, hozzáteszem. Nekem azzal volt egy ilyen sajátos problémám, hogy az Andrew Garfield ugyan jó volt, meg tényleg jó színész, csak bennem a Peter Parker az mindig is egy ilyen nerd, és Andrew Garfield meg a tipikus jófaszi, az egy szép ember. Tehát ilyen kvázi, mit tudom én, tehát modellkedett is, nem tudom, tehát az a kategória. Úgyhogy az kicsit furcsa volt, de mindegy, mondom, igen, a kettő az igen, az ott azt hiszem pont megpróbáltak ők is egy saját Spider-Man univerzumot létrehozni ennek megfelelően, olyan volt, mintha így egy ilyen nagy kannába beledobáltak volna, mindent összerázták volna, és nem igazán volt eleje meg vége, meg mindegy. De ne erről beszéljünk az Endgame-ről. Tehát annyi, hogy egy, mint egy filmes univerzumnak a lezárása, ahol értelmesen összefutnak a szálak, és értelmesen mindennek van eleje, mindennek van közepe, mindennek van vége, és egy csomó korábbi történetfonalat egyrészt összefognak, és egy rakás karakternek adnak kielégítő, abszolút kielégítő befejezést. Itt konkrétan ugye elsősorban kettőnek, a Captain America-nak és a Vasembernek. És mind a kettő karakter vonala, vagy karakteríve teljesen jó, és azt a befejezést kapod, amit úgy állsz föl, hogy igen, ez akkor így szépen le van zárva, mind a két karakter. Az egyikén mondjuk picit szebb, mint a másik, mármint, hogyha csak magára a karakter szemszögéből nézzük, de igen. Az egyik, és azt hiszem, a Captain America-ra gondolsz. Igen. Övé a szebb, Iron Man-i a coolabb. Iron Man-i a coolabb. Ugye Iron Man, spoiler ismét, Iron Man meghal. Tony Stark kvázi feláldozza magát azzal, hogy csettint. Lecsettinti Thanosékat, és ebbe belehal. De még mielőtt lecsettinti, ugye az legelső Iron Man film vége, az I am Iron Man mondatta a zárul, és a csettintés előtt ez is I am Iron Man. Ahogy egy amerikai fórumon olvastam, dies like a boss. Végül is, igen. Ha már menni kell, akkor így kell menni. És ugye a Captain America, aki viszont ugye megkapja azt, amire mindig is vágyott, a táncot, a csajt, igen, megkapja a csajt, mert hogy visszamegy az időbe, és ott is marad. És megöregszik. És új Captain America van, ami nem tudom, hogy mennyire jó döntés. Ugye a Falcon kapja meg a pajzsot. Vég véletlenül se azért mondom, hogy mert hogy afroamerikai. Egyébként... Még akkor is, ha mögöttem elnézést, kisebb derültség is volt a moziba, valaki döbbenten, de hiszen néger, ezt jegyezte meg. Jó, nem az a baj, hogy afroamerikai vagy, hogy milyen a bőre színe, hanem hogy nem egy túl karizmatikus karakter szerintem. Nem, viszont ez szintén követi a képregényeket. Tehát az újabb, nem olvasom őket, csak így szembe szoktak jönni velem különböző fórumokon, meg videókban. Van olyan képregény sorozat, amiből ténylegesen a Falconból lesz Captain America. Engem inkább az érdekelt volna, vagy szerintem remélem, hogy ha a filmekbe ezt ténylegesen tovább viszik, nem csak így belengedték, hogy azért a kapitány azért több volt, mint a pajzs. Tehát, hogy azért neki ott volt egy kis szuper szérum, meg egyebek, tehát, hogy azt így lemásolják, vagy azt így figyelmen kívül hagyják. Tehát, hogy engem inkább az érdekelne, hogy most oké, hogy megkapta, és igen, méltó vagyunk rá, és a többi, tehát ez a része oké, de hogy azért ahhoz a szerephez úgymond felnőni azért nem kis dolog. És most nem csak a film, és most nem csak a filmbeli karakter szerepre gondolok, hanem úgy magának a karakternek. Így van, és nem csak, hogy a szuper szérum, hanem neki azért ott van az eredet történetében az, hogy ő ugye egy 162 centis 40 kilós valakiként indult, és nem a fizikai ereje volt talán az igazi ereje, hanem az elszántsága. Úgy mindig föláll. Mindig föláll, igen. És plusz a Chris Evans nagyon nehéz lesz pótolni, mert ő viszont egy rendkívül karizmatikus színész, aki hát ennek a karakternek az arca volt. Iron Man-t szerintem meg se próbálják pótolni, mert az... Szerintem pedig igenis van is két potenciális jelöltem egyébként a páncélba. Uh-huh, és kik azok? Az egyik nyilvánvalóan a kézenfekvőbb, a lánya. Bár ugye akkor viszont számolni kéne azzal, ugye, hogy a film végén a lány az olyan 4 éves maximum, igen, hogy igen. Akkor mire ő elérni azt a kort, akkor megint kéne egy nagyobb időugrást, tehát kihagyni. A másik, ami viszont kézenfekvőbb, és ez megint partiban van a képregényekkel, az a Marvel kapitányban a Carolnak a barátnő, akinek meg nem mondom a nevét, az ő lánya. Aha. Én azt a filmet nem láttam, úgyhogy nem tudom, hogy kiről van szó, de oké. Okay. Ez csak egyébként azért, mert ez most akkor arra a filmre spoiler, ha valaki még nem látta, és itt most megint nem a néger vonal miatt, bár egyébként kicsit az is bejátszik, tehát Carolnak a barátnője néger, és az ő lánya is értelemszerűen az, uh-huh. És ez csak azért jelentőség teljes, mert van olyan új Marvel és Iron Man-es képregény, amiben az Iron Man egy néger egyetemista, vagy egy diáklány. Aha. És mivel ugye a Captain Marvel a 90-es években játszódik, ugye az Endgame meg ugye 2023, tehát egy picit ugye a jövőben, mert igen, ugye az 5-éves ugrás miatt, ugye az a lány már lehet pont annyi idős, hogy megkapja. Jó, de ahogy a Captain America sem a pajzs, a Iron Man sem a páncél. Tehát... Nem, jó, tudom, aki a páncélban van, az Iron Man, vagy Iron Woman ebben az esetben, de ugye a Tony Stark, nem a robotfigurát szerették az emberek, hanem Tony Starkot szerették. Nyilván, de ettől függetlenül így ezzel tovább lehetne vinni. Mm-hmm. És mondom, és egyébként én látva azt, hogy az Endgame végén a Captain Marvelnek az új kinézete, ezzel a Mohawk séróval, meg az is egyébként az újabb képregényekre haja az, hogy a Falcon megkapja. Azért mondom, hogy látszik azt, hogy szerintem ez alapján megpróbálják így az új vonalas képregényeket, nem is azt, hogy majd mondani, csak így behozni a filmes vonalra is. És azzal igazából ez teljesen egybevágna. Most nyilván, ha bár hiszem, hogyha van egy kis eszük, akkor nyilván nem úgy csinálják, hogy mit tudom én, jövőre kijön a Vasember 4, és akkor már az új karakterben az nyilván sok lenne. Tehát ez, igen. Meg valószínűleg ők sem annyira hülyék, hogy úgymond egyik napról a másikra teljesen új karaktereket dobjanak be a 10 éves arcok helyett. Igen. De ettől függetlenül én látom azt, hogy ezeket előbb-utóbb meglépik. Igen, de azért a 10 éves arcokat szerintem lassan elkezdik leépíteni. Ugye Captain America story vége, Iron Man meghalt, Black Widow spoiler meghalt, ami egyébként a filmnek egy kérdéses döntése volt szerintem, azt én nem éreztem indokoltnak abban a helyzetben, pláne nem a helyzet logikája, ugye ő a Soul Stone-nál hal meg, ahol ő van ott, és a, hogy hívják, Hawkeye. És ugye, ahogy a Infinity War-ba is, akkor kapod meg, hogyha föláldozod azt, ami a szívednek a legkedvesebb. Mondjuk ez érdekes egyébként, nem tudom, hogy te eredeti nyelven nézted-e. Nem. Vagy. Nem. Mert ott a szinkronál csak, ott viszont nem tudom egyébként, mert újra kell néznem az Infinity War-t is emiatt, ugye az Infinity War-ban ténylegesen azt mondják Thanosnak, hogy a számára, vagy a szívének legfontosabbat kell. Viszont amikor Bartonék mennek oda, akkor csak azt mondja, hogy áldozom fel valamit, amit szeret. És azért ez jóval megengedőbb, mert az ember több mindent is szerethet. Tehát én mondjuk ezen egy picit így fönnakadtam. Mondjuk lehet, hogy ez csak a szinkronnak a hibája, hozzáteszem. Mert az... én is, tehát nem feltétlenül, ez most nem sztori, vagy, nem, vagy írói probléma, de ezen a ponton én fönnakadtam kicsit, csak hogy ott már, hogy így eltelt úgymond 5 év, és hogy akkor már nem is annyira, nem is a legfontosabb, csak valamit, amit úgy érdekel, mert... azt, hogy így dob be. Így van, mert akkor ha ami a legkedvesebb, az ebben a szituációban nem logikus. Mert nem ő lenne, hanem a családja. A családja, és ő, a családja az, az, na mindegy, igen, tehát... Na, hát lehet, hogy úgy voltak feltölt, hogy ugye mivel a családja már nincs, ezért akkor így mindenki kicsit előrébb sorolódik a listán, és akkor így a második helyzetből az első lesz, mert az első nincs. És ő volt a második helyzet. De még, hát, csak, még csak nem is dugtak. Hát. Nem biztos. Lehet, hogy ez majd lehet, hogy ez majd a Black Widow előzmény filmből kiderül, ami elvileg jövőre jön. Lehet. Igen, az is érdekes, hogy igen, előzmény film, igen, igen. Hát nagyon más, nagyon más neki már nem tudnak csinálni, hogyha belegondolunk, tehát... Hát nézd, lesz tévésorozatból, ugye jön ez a Disney Plus streaming szolgáltatás, és ott lesz Scarlet Witch plusz Vision. Plus Vision sorozat, holott a Vision is elméletileg halott. Igen. És az is előzmény lesz? Hát ezek szerint? Ezért úgy vagyok, hogy képregények. Tehát azért ezek, nem tudom mióta, 60-as évek óta mennek ezek a karakterek? Előbb? 50-es? Nekem is 60 rémlik, de... 60 rémlik, igen. A DC az régebbi, tudom, hogy a Superman az 30-as évek. Meg a Batman is talán. Hogy én mondom, én nem ismerem őket, betárasztam belőlük tavaly egy csomót, amikor így lehetett így rendelni, és akkor mit tudom én, 10-15-öt, de még azóta ott állnak. Biztos vagyok benne, hogy az összes karakter meghalt legalább 3-szor, és feltámadt legalább 3-szor. 50 év alatt ennek meg kellett történnie. Egész egyszerűen nem lehet 50 évnyi sztorit úgy elmesélni, hogy ezeket ne játszd el. Van, aki rajongó barátom, és ő kérdeztem tőle, hogy nekem ez úgy lezártnak tűnik, vannak-e még itt sztorik, és mondta, hogy igen, van, meg a Secret Wars, meg a nem tudom én még, tehát vannak még ilyen nagy storyline-ok, amiből lehet újabb 10 éveket építeni. Annak ellenére, hogy ez nekem tényleg abszolút lezártnak tűnik, és kíváncsian várom, hogy innen hova tudják vinni. Beszéljünk kicsit róla, mint filmről. Szerintem ott is mind a ketten jónak tartjuk, meg tényleg kielégítőnek tartjuk minden szempontból. A utolsó 30 perce az gyakorlatilag szerintem, még aki nem képregényrajongó, de aki képregényrajongó, annak vigyen zsebkendőt, nem csak bőgni fog, hanem láncorgazmusa lesz, ami ott történik, tehát ott amikor a leginkább a Captain America, és végre megfogja a Mjolnirt, és elkezdi vele ütlegelni Thanost. Az még oké, de hogy szór vele villámot? Tök mindegy, Dani, de milyen cool, hogy villámot szór, nagyon cool. Tehát... Nem, tehát amúgy nekem odáig tetszett, meg tök jó volt tényleg, amikor megmenti a tort, de amikor, tehát hogy odáig, amikor tényleg csak a ütötte vele, meg a pajzsát ütötte, meg oda-vissza frisbizett mind a kettővel, addig több frankó volt. Addig tényleg én is körülbelül idézőesen állva tapsoltam. De amikor jött a villá, akkor mondjuk, azt talán nem kellett volna. Lehet, de látványos volt. Azt én? Engem nem érdekel ilyen szempontból. Legyen látványos. Legyen látványos. És így mind a két filmben volt egy ilyen nagyon erős, szuperhős momentum, ugye a Infinity War-ba a tórék belépője, Wakandai csatában volt hasonló, amikor azt mondja, igen, ez ilyen nagyon szuperhősös volt. Szóval, ami szerintem mind a kettőnknek a problémás rész, az a filmnek a közepe, az időutazásos. Igen. Legalábbis az is igazából nekem több ponton, az egyiket, hogy nyilván beszéltünk, ugye a Soul Stone esete, amit én mondjuk egyébként nekem nem csak amiatt, hogy ténylegesen a feláldozási dolog, hanem előtte igazából, tehát hogy tudniuk kell azt, hogy valaki meghal. Tehát ergo, aki összeállítja a csapatokat, az a társai közül valakit fixen halálra ítél. Tudniuk kell? Tudniuk kell, mert amikor beszélgetnek, hogy hol vannak a kövek, akkor igen. Nebula mondja el nekik, hogy igen. Hogyan szerzi meg Thanos. Igen. Tehát igen. Tudniuk kell, és amikor tehát aki összeállítja a leosztást, hogy ki hova menjen, hogy akkor ott valaki meghal, igen. És hogy ez mennyivel morális szempontból, mennyivel etikusabb vagy morálisabb az, mint amikor a War Machine veti fel azt, hogy fiatal korábban intézzék el Thanos. Mert hogy ők a bosszalak, ők nem ölnek gyereket, meg stb., de az, hogy a saját társamat a farkasok elé vetem, az mekkorek. Tehát, hogy... azt próbálják megmagyarázni, valami olyasmi a magyarázat, hogy dehogy az időutazás, dehogy az idő nem így működik, mert hogy nem úgy működik, mint a vissza a jövőben, hogy ahogy megváltoztatják a múltat, úgy megváltozik a jelen vagy a jövő is. Ha megváltoztatják a múltat, akkor duplán változtatnak, és egy új realitást hoznak létre, és ők nem új realitást akarnak létrehozni, hanem a jelenlegit megjavítani. Ezért mennek a kövekért. Mondom, és itt jelentem ki, nincs olyan időutazós film, amiben ne lenne tele olyan kérdésekkel, amit nem lehet megválaszolni, vagy nem tűnik logikusnak, vagy ne lehessen belekötni, nincsen. Mindenbe bele lehet kötni, ahogy időutazós sztori van. Van egy időutazós, egész jó időutazós film, a Rian Johnsonnak a Star Wars előtti filmje, a Looper, ahol szintén időutazás van, nem megyek be a részletekbe, de ott egy karakter rögtön az elején kijelent valami olyasmit, hogy figyelj, ez így van, fogadd el, nem kell kérdéseket feltenni, időutazás, pont. Ahol fölteszik a kezüket, és azt mondják, hogy igen, időutazás, innentől fogva a logika az megy ki az ablakon. És itt is a logika megy ki az ablakon, mert bele lehet kötni 1000 ponton, meg miért nem ezt csinálták, meg miért nem ide mentek vissza, meg miért nem oda mentek vissza, meg mit lehetett volna még csinálni. Ugye azt csinálják, hogy visszamennek 3 pontra, kvázi 3 különböző korábbi filmbe, az Avengers-be, a Thor 2 Dark Souls-ba, ami az egyik legszarabb. Dark World. Dark Souls, már tessék, videójátékos agymunka rögtön. Dark World-ba, ami az egyik leggyengébb Marvel film egyébként, és az első Guardians of the Galaxy-ba. És onnan összegyűjtik a köveket mindenhonnan. És ez az, és nem csak hogy a magával az időutazással, úgy éreztem, hogy ez volt az a része, ahol a film kicsit így leült. Tehát így vesztett a lendületéből. Az Infinity War az gyakorlatilag egy sprint, tehát az elindul az elején, és dübörög a film az utolsó percig. Itt az eleje lassú, de jól lassú, tehát az egy nagyon jó világépítés, ahol... Meg az egy szükséges igen. folyamat volt. Tehát ott tényleg kellett az, hogy bemutassák azt, hogy bepróbálják gyorsan helyre hozni, akkor nem sikerül, akkor vagy beletörődnek, vagy nem, és akkor amikor megcsillan a remény, tehát az kellett szerintem, tehát az úgy jó fel volt vezetve. Ennek megfelelően egy egér vagy patkány az, aki megmenti a világot? Ha az nem lép rá arra a gombra, akkor nincs semmi. Úgyhogy végülis ő a film igazi rejtett hőse. Ott nagyon jól bemutatják a téteket, hogy tényleg micsoda pusztítást okozott a Snap. És milyen utána a világ. Azt, ha nem... szuperhős film lenne, megnéznék csak arról egy filmet, egy ilyen majdhogy nem posztapokaliptikus összeomlott világról, ahol, és ahogy megpróbálnak túllépni, és én örültem, hogy ennek, hogy volt benne a Captain America terápiás csoportja, hogy azért belementek ezekbe a dolgokba, és igenis ennek vannak következményei, nem csak ott lóg a az egész a levegőben. Az időutazásnál én úgy érzem, hogy kicsit ott veszít a lendületéből az egész, aztán az utolsó harmada az meg, igen, az ilyen nerdgazmus, ahogy mondani szokták. Egyéb gondolat? Én nekem még mindig az időutazós téma, mert egyébként annak ellenére, hogy ugye mondják, hogy alternatív úgymond időségot, meg univerzumokat hoznak létre azzal, hogy a múltat megváltoztatják, de arra ugye nincs hatásuk, tehát hogy a világok között úgymond nem utaznak, csak a saját múltjukba mennek vissza, és azt változtatják meg. És én ezzel kapcsolatban éreztem azt, hogy még egy darabig be is törődnék, viszont van kettő darab olyan pont, ami nekem annyira túlmegy azon a szinten, amit még úgyis elfogadnék, hogy tudom azt, hogy logikátlan. Az egyik, amikor Nebula megöli saját magát, és neki erre nincs, vagy ő neki ebből nincs semmilyen következménye. És a másik igen, pedig az, amikor a múltbéli Thanos átjön a jelenbe, vagy magyarul neki a jövőjébe. Igen. Ez ugye azért érdekes, mert ugye akkor ő nincs ott a Galaxis őrzői 1-ben, a 2-ben, meg az összes több olyan filmben, ami odáig vezet. Magyarul nem szerzi össze a köveket, nem csettint, tehát magyarul nincs miért megtörténni az Endgame-nek. Igen, az számomra a legnagyobb, tehát hogy a egyszerűen nem tudok úgy elmenni, hogy az semmi. És még azzal is, hogyha mikor megmagyaráznánk azzal, hogy de az csak addig van, hogy még vissza nem viszik a köveket, akkor is még ha vissza is viszik, Thanos nem tudják visszavinni, mert ő mindenhogyan meghal. Spoiler. Igen. Tehát, hogy ugye, mert egyszer a csetintés után ugye úgymond akkor a saját idejükben megölik a film elején, utána meg a végén a múltbelit. Tehát magyarul után az mindenhogyan eltűnik. Igen, a nagy meglepetés, ami szerintem mindenki meglepődött. A film első 10 percében legyőzik Thanos-t. Itt a baráti társasággal néztük, itt odafordultam a haverom mellett, mondom, és akkor itt most stáblista. Fekete képernyő stáblista. Vége. Ennyi. Lenne nagy meglepetés. Ja, mondom, igen, tehát ilyen logikai bukfenceket valószínűleg tele van vele ez a film is, és igen, igen, teljesen jogos, amit mondasz, hogy ezt nehéz megmagyarázni, hogy ez akkor miért van így. Ugyanakkor ez az időutazós dolog még mindig talán a jobb, mintha egy ilyen viszonylag egyszerűbb narratíva lett volna, ahol fölállunk a porból, és csak azért is megmutatjuk, és agyonverik Thanos-t, és visszacsettintik. Tehát megpróbáltak valami, ha nem is azt mondom, hogy egyedit csináltak, mert ez tulajdonképpen a visszajövőbe kettő. csak jóval nagyobb díszletekkel, és epikusabban, és szuperhősökkel, és a végén egy olyan csatával, ahol az összes kibaszott szuperhős, akit eddig fölvonultattak, és segítőik lép be Thanos és serege ellen, amit valószínűleg ilyet még senki nem látott. És fölmerül a kérdés, hogy hova lehet ezt fokozni? Hova lehet fokozni egyébként már csak azt a hype-ot, ami ezt a filmet megelőzte? Hova lehet fokozni azt, hogy ez a film a nyitó hétvégén, pontosabban csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, ez 1,2 milliárd dolláros bevételt csinál. 1,2 milliárd dollár más filmnél az összbevétel tekintetében szuper sikeresnek számít. A Jurassic World 2 volt, ami például így, meg a Captain Marvel csinált 1 milliárdot az egész pályafutása során, meg a Black Panther csinált 1 milliárdot. Ez egy elképesztő összeg. Tehát tényleg sikerült. Mindenki várta ezt a filmet, aki ebben a világban kicsit is érdekelt, ebben a képregényes világban. Én abban a moziba, ahol néztem, olyat még nem láttam, ez nem egy multiplex, hanem Pécsen az Uránia mozi, ami az egyik legrégebbi pécsi mozi, és pár éve felújították, és szuper vetítő van, és klassz székek. Itt van, ahol lakom pár percre tőle. Ez egy viszonylag nagyobb moziterem, meg van egy nagy erkély, vagy páholy része is. Dugig volt. Dugig. Az első sorban ültek. nem volt egy szabad hely szerintem. Tehát én ilyet még nem láttam. Én ahol én néztem, ott úgy volt, az első két sor az üres volt, mondjuk azt meg is értem. Hát egy három órát úgy végignézni, hogy kb. Nyakmerevítőt föltehet az ember, az úgy... De igen. Szerintem az egy pontot túl, inkább az élvezet rovására megy, bármilyen filmről legyen szó. Tehát az első két sor volt üres, és azon kívül talán két széken nem láttunk embert. Tehát... Igen, igen. Igen, úgy összességében azt mondom, hogy a... Bár sokatszor mondom, mert nem vagyok képregény rajongó, ez a két film együtt, azt mondom, az Infinity War és az Endgame, ezt egy félig meddig én egy filmnek tekintem, vagy egy két részre bontott nagy, egész közel hat órás filmnek. Ott van szerintem a top 5-ömben ilyen képregény filmek tekintetében. Ami biztos megelőzi nálam az a Logan, és a Spider-Verse. És itt fogjuk talán egy kicsit nem is beszélni akarok róla, hanem ajánlani szeretném. Aki csak azért nem ment el, mert rajzfilm vagy animációs film, és mert legalábbis a reklámok előterébe nem a Peter Parker Spider-Man volt benne, tehát pont ez a lényege. Remek az a film, tényleg remek. Vicces, megható, szuperhős feeling abszolút át, és tényleg arról szól, hogy ez a Miles Moralesből hogyan lesz végül Spider-Man, és minden szempontból egy nagyon-nagyon élvezetes, és sok ponton megható, lehet rajta bőgni sztori. Úgyhogy ennyit akartam róla, nézzétek meg. Az előző kérdésed, amiket hova lehet fokozni, én ebből azt látom, hogy szerintem, hogy úgy tudják csak, hogyha a következő filmek, ami szerintem nem is a Pókember 2, ami utána jönnek, hogyha azzal megint elkezdenek egy ilyen, most lehet, hogy nem pont 10 éves, de egy ilyen újabb, ilyen hosszú távú igen. fázist, vagy folyamatot, és akkor annak a végén, tehát azt mondom, mit tudom én, hogy egy 15 év múlva, vagy 20 év múlva lehet, hogy megint eljutunk arra a pontra, hogy megint ugyanaz lesz, hogy bedobnak egy logót, és már emberek sikítva ugrálnak a tévé igen. előtt. Tehát igen. Azt simán el tudom képzelni. Azt, hogy mit tudom én most az elkövetkezendő 2-3 évben nem lesz ilyen, az szinte biztos. Ebben szerintem kb. Mindenki egyetért, vagy nem is nagyon várjuk azt, hogy a mit tudom, jövőre érkező, mit tudom én, Doctor Strange 2, most csak mondok valamit, az igen, ennyi. Vagy erre akarja licitálni. Tehát igen. Szerintem ők is pont tisztában vannak azzal, hogy ezzel most mit értek el, meg mi kellett ahhoz, hogy ezt elérjék. És szerintem igazából innen csak az jön, hogy megint elkezdenek egy újabb ilyen, nyilván ameddig látják még ebben a pénzt, már pedig nyilván lesz. Hát van abban a pénz, rendesen. Addig nyilván csinálják, és azt mondom, hogy szerintem most jön az, hogy akkor megint úgy van, hogy akkor leülnek, és akkor megint tervezünk előre 5-10-8 évet. Igen, a Spider-Man egyébként ugye, és itt mindenképpen egy említést pár ember érdekel. Egyrészt a Russo tesók, akik úgy lettek annak idején a Winter Soldier rendezői, hogy előtte egy darab vígjátékot és vígjáték sorozatokat, sitcomokat rendeztek, és a Kevin Feige, aki az egész franchise-nak a producere, és egyben ilyen kreatív felügyelője, hogy ő például ebbe a két srácban, nálam pár évvel idősebbek, nem lehet más srácnak mondani őket, de ebbe a két emberben meglátta ezt, hogy ők erre képesek, meg általában, hogy ilyen sikeresen levezényelte ezt a 22 filmes, valahol olvastam találóan a világ legdrágább tévésorozata. Majd, hogy nem. És ezt levezényelt, és ez ilyen minőség lett, mert kifejezetten rossz film szerintem nem volt a 22 között. Voltak ilyen gyengébek, meg ilyen közepesek, de kifejezetten olyan, hogy szar, hogy úgy állsz fel mellőle, mint mondjuk a Justice League mellől, hogy mi volt ez a fos, olyan nem volt. Olyan. Szarnak nem, fölöslegesnek inkább mondanám. Arra tudnék. Igen, fölöslegesek biztos voltak. Például a Thor 2, teljesen fölösleges. Vagy a Black Panther, vagy a Captain Marvel. Látod, egyiket sem láttam. Tehát nem láttam belőle részleteket, és És igazából nem vesztettél semmit egyikkel se, pont ezért mondom, hogy teljesen, tehát azok a filmek, amik abszolút kihagyhatóak. Párom látta a Black Panther-t bizarr módon egyszer, unatkozott, és megnézte a HBO Go-n, vagy valami hasonlóan. És ő is ezt mondta, hogy nem érzi úgy, hogy valamit is kapott volna. Plusz engem elijesztett attól a filmtől az, hogy valamiért, és ez nem jellemző ezekre a filmekre, helyenként, ami jeleneteket láttam belőle, borzalmasan gyenge minőségű volt a CG. Gyenge volt, kifejezetten gyenge volt. A végén gondolom van valami harc, ahol ketten ütik egymást, és igen. Két szinten már 10 évvel ezelőtti szinten álló cégi karakter ugrál össze-vissza, nem is tudom, mondom, pedig nem kifejezetten minőségi szokott lenni ezekből a filmekbe. Költenek rájuk rendesen, nem tudom, mi történt ott, de valami félrecsúszott. De nem is érzem se ezt, se a Black Panther-t, se a Captain Marvel-t nem érzem úgy, hogy pótolnom kéne, mert igen, ezek úgy ott vannak, ezek a filmek. Érdekes módon anyagilag mind a kettő szuper sikeres volt, ettől függetlenül, tehát igény az ezek szerint van rájuk, de mivel a sztorit nem viszik előre engem... Vagy inkább azt mondanám, hogy jókor pengedtek meg jó húrokat, és itt most nyilvánvalóan a mögöttes tény dolgokat kell belelátni. Erről is lehet beszélni nagyon röviden. Nyilvánvalóan ezeknek a filmeknek a sikerében benne van, hogy a kor hangulatnak, kor szellemnek elkapták egy olyan pontját, ahol éppen jókor hoztak ki egy dominánsan feketéket fölvonultató szuperhős filmet, meg egy fekete szuperhőst, illetve hogy a Wonder Woman-nél is láttuk a női szuperhősnek, mint olyannak. Nyilvánvalóan megvan a közönsége, és ezt én teljesen valid dolognak tartom, hogy igen, a ne csak a 8 éves kisfiúnak legyen, ott a Iron Man, vagy akárki, mint az ő, vagy a Spider-Man, mint az ő szuperhőse, hanem a 8 vagy 10 éves kislánynak is legyen egy Wonder Woman-je, vagy egy Captain Marvel-je. És ez teljesen valid indok, hogy ezeket a filmeket elkészítsék. Néha kicsit túltolják talán, és itt az Endgame-be is volt egy... A csajkommandó felállás. A csajkommandó, amit a társaságunkban lévő nők is kacaráztak rajta, tehát ahogy párom fogalmazott, megjelent a női szakasz, és tényleg rendben értem, hogy mit akarnak csinálni. Logikus nem volt, mert ugye a Captain Marvel egyedül végigvitte, tehát nem volt szükséges. Meg nem csak azt, tehát, hogy ott én azt mondom, hogy még azt mondom, hogy elnéztem volna, hogyha az van, hogy mondjuk odáll a Captain Marvel, a Scarlet Witch, meg mondjuk a Potts, ugye a saját páncéljában, ugye, akinek egyébként ugye van úgymond fedőneve, a Rescue, minden is nem lényeg, tehát ott még arra a hármas, még azt mondtam, hogy oké, de hogy a Black Panther tesója, meg a Mantis, aki amúgy szerintem semmit nem csinált az egész filmbe. Tehát, hogy azok a pluszok, akiket tényleg csak azért tettek oda, hogy akkor, hogy ők azok, akik így az eddig összes filmben benne voltak, és kicsit komolyabb szerepet is kaptak, ott volt túltolva a dolog egyébként. Tehát tényleg, hogyha ott a Pókem emelt egy vagy két karakter megáll, szerintem senki észre se veszi, meg nem is akad fönn rajta. Igen, túltolták, mondom, fönnakadni, én nem akadtam fönn rajta, legyen ilyen is, miért is ne, de ott kicsit kilógott a lóláb, hogy itt valamit itt nagyon erősen át akarják vinni a mondani valót. De... Igen, tehát nekem is inkább a fönnakadás az volt tényleg, hogy ez ennyire látványosan kell. Ja, tehát, szerintem kollektíven, tehát nálunk is kb. Az egész mozi így felhúz a szemöldökét, hogy tényleg. Igen, lehet ez sokkal elegánsabban, és itt tipikusan a kevesebb több lett volna szerintem, ahogy mondod is. De eszembe juttatott valamit erről, már korábban szerintem egymás között beszél, vagy ilyen szerkesztőségi cseten beszéltünk, hogy ez a Thanos, akivel itt harcoltak, sokkal erősebbnek tűnt, mint az Infinity War-os Thanos. Azt valahogy úgy jobban sikerült. Itt hát mert itt még fiatalabb. Á, de mennyivel fiatalabb. Pár évvel. Itt kifejezetten lepakolta őket, és tulajdonképpen, jó, tudom, arra volt kihegyezve, hogy igen, Iron Mannek meg kell hozni az önfeláldozó csettintést, mert különben nem győznek, de könyörgöm, hát elvileg a Captain Marvelnek magában le kellett volna nyomnia, nem? Vagy legalábbis nekem úgy tűnt. Meg Scarlet Witch szintén az első filmben, a Titánon, jó, ott volt a Doctor Strange, itt meg kikapcsolták Doctor Strange-et a küzdelemből egy ponton, hogy még véletlenül se kelljen bekavarni. De a Titánon viszonylag simán lefogták, és hogyha Star-Lord nem bassz el, akkor megállták róla a kesztyűt. Mondjuk egyébként amúgy jó, hogy ezt szóval hoztad, mert egyébként amúgy ez az egyik olyan pont, tehát, hogy a másik dolog, ami még így nem úgy fönn akartam, csak hogy nyilván megértem, hogy miért hozták meg, vagy miért úgy csináltak, amit csináltak. Nyilván ezek azok a döntések, vagy sztori pontok, amik nyilván kellnek ahhoz, hogy úgy alakuljanak az események, hogy úgy akarják. Tehát most nyilván, hogy ott nem cseszi el Star-Lord, akkor nyilván leveszik a kesztyűt, és akkor kész, vége, főcím, annyi volt, és igen, akkor így. Itt pedig, amikor az egyik a kövek megszerzésén, az egyik nyilván, amiről beszéltünk már többet is, az ugye a Soul Stone-nak a megszerzése, a másik pedig az, amikor direkt Nebulát küldik oda, ahol ott van a múltba. Tehát, hogy, igen. Azok ilyen annyira látványosan direktbe megtett lépések, amik nyilván azért kellenek, hogy ugye... Menjed a sztori előre! Igen, tehát hogy ezeket nyilván megértem, de hogy, és akkor tehát ilyenkor nem, tehát szeretek egy csomószor, hogy elgondolkodni, ez a mi lett volna, ha, ugye a klasszikus, és nyilván ugye a haval kezdődő mondatok, mint hülyeségek, de igen. Attól függetlenül az a film, ami ténylegesen érdekel annyira, hogy ezebe belemenjek, ott sokszor el szoktam ezek gondolkodni, hogy ha nem azt csinálja, ha nem azt mondja, ha nem oda néz, stb. És itt is szerintem, hogyha ha simán őt nem küldik oda, vagy helyette más küldenek, akkor nyilván van az egész film is teljesen másképp alakulhatott volna. Jó, én, és igaz, teljesen igaz, így van, elég sok ilyen pont van benne, de még az elfogadhatóságon belül, tehát nem olyan, mint a és itt ezek után DC utálónak fognak tartani, de azt hiszem, hogy azokat a filmeket senki se szereti igazán. A Batman vs. Superman. Marta. Ahol nem csak a Marta, abban a filmben egy csomó olyan dolog van, ami azért történt meg, mert a karakter láthatólag olvasta a forgatókönyvet, és tudta, hogy ennek kell történnie. Abba, hogy ott miért hozza létre a, mit tudom én, hogy hívják, ami úgy néz ki, mint a Gyűrűk urából a barlangitról, azt a nagy szörnyet a végén. Doomsday. Hogy ezt miért hozza létre? Nincs magyarázat. Csak legyen kivel harcolni azért. Nem, egyébként amúgy, tehát ez is egyébként az a probléma amúgy, hogy ugye, amit a DC azóta feladott, vagy a Warner pontosabban a Warner. DC, igen. Feladott ugye, hogy ugye ők most már nem akarják ezt a Marvel majmolásával univerzum építős dolgot csinálni, hanem hát, ugye ők már... Nem csodálom, tehát... nagyon nem sikerült. Igen, mert ugye ott cseszték el, hogy ők mint amint 2 év alatt akarták megcsinálni azt, ami a Marvelnek akkor volt mondjuk 8 év. Igen, tehát, hogy nagyon fogalmazva, ők rögtön dugni akartak. Semmi randi, semmi. Rögtön a lényegre. És ezt mert, így nem lehet. Mert egyébként amúgy, tehát hogy én a választanom kell, akkor én inkább DC-s vagyok, mint Marvel-es. Bár és sem vagyok annyira nagy se képregény, se rajzfilmes, bár egyébként amúgy a DC-nek animációs filmjei magasan verik azt, Marvel-ét. Azt tisztelettel tudom, nem olyan régen néztem meg a Batman Ninja a címe? Igen. Na igen, az kifejezetten jó volt. Ha esetleg nem tetted, akkor ajánlom az egyik legjobbat, az Under the Red Hood. Ezt ajánlom. Aha, jó, köszönöm, azt pótoljuk. Mert tudom, hogy az animációs filmjeik, sőt, ha megint csak meg nem vagyok rajongó, de amit én annak idején néztem élőben a tévében, és ez mutatja koromat, a 90-es években a Batman The Animated Series, az kurva jó volt. Az nagyon jó volt. Igen. Úgyhogy... És egyébként amúgy az érdekes amúgy, hogy egy kis mellékszál, hogy egyébként amúgy az animációs filmekben viszont amúgy ott azon ténylegesen van amúgy univerzumépítés. Tehát ott az egyik, ott kb. Úgy nem is annyira durván, de úgy, tehát azért épülnek annyira a filmek egymásra, mint a Marvel-nél az élő szereplősök. De mindegy, és azt akartam az egészből csak kihozni, hogy mi is, honnan is indultunk. Hogy A forgatókönyv és a... Ja, igen. Tehát ott ugye az volt a gond, hogy ugye a Warner nagyon hamar be akarta érni ugye a Marvel-t ezen a téren, mert egyébként amúgy annak, hogy miért, hogy maga a Doomsday honnan jön, meg miért csinál, annak egyébként amúgy baromi jó felvezetése van egyébként amúgy. Tudom, van képregény rajongó barátom, aki mesélte, hogy mi, és egy nagyon durva annak a karakternek a... De itt meg itt nincsen eredet. Persze, igen, azért mondom, igen. Tehát, hogy csak annyi volt, hogy unatkozó... Izé... Mark Zuckerberg. Létrehozza a Doomsday-t azért, mert valamiért haragszik Supermanre, de hogy miért? Igen, tehát azért mondom, hogy annak ott teljesen, tehát igen, tehát hogy egyszerűen a háttér meg a motiváció annyira nincs rendesen bemutatva, annak ellenére, hogy egyébként tényleg az amúgy egy viszonylag jó sztori vonal DC-nél egyébként ez az egész. Tudom, túl sok mindent előttek. Én a kevés képregény, vagy inkább ilyen grafikus novella egyike, amit olvastam a DC-ből, az a Dark Knight Returns című klasszik. Amin félig meddig a Batman vs. Superman alapul, mert ott harcolnak egymással, a sztori az más, és ez egy kurva jó valami. És itt is megint csak a túl sokat akartak, mert ugye van egy külön a Superman halála sztori vonal is, és itt mindent összebasztak egybe. 2,5-3 órába, mint a gyerek, aki beszabadul az édességboltba, és egyszerre eszik gumicukrot, csokoládét, meg tejszínhabot, és utána 3 napig fosik. És ez a végeredmény. És utána belenéz a WC-be, és utána nekünk azt adják oda 2 órába. Igen, itt van, parancsolj, és kérünk érte pénzt is. Az acskót megtarthatod. Ja, tehát itt a Marvelnél pedig a kényszer szülte lévén, hogy az elején nagyon kevés karakter volt náluk, ugye, mert ők egyszer, jól tudom, valamikor a 90-es években csődbe mentek, és hogy ott pénzt szerezzenek, eladták a filmes jogokat ugye szinte mindenhez. És olyan karakter maradt náluk, mint például az Iron Man, aki, javíts ki, ha nem így van, nem igazán A-kategóriás valaki volt a Marvel univerzumban, és arra építették föl gyakorlatilag az egész univerzumukat, ami egész filmes univerzumukat. Nem tudom, hogy a végén Robert Downey Jr.-nak mit adtak ajándékba, de valami nagy dolognak kellett lennie, mert ha ő nincs, akkor nincs MCU. Gyakorlatilag, szerintem. Mondjuk egyébként azt hiszem, voltak erről ilyen sztorik, meg anekdoták, hogy legalább, tehát hogy amennyire Robert Downey Jr. Úgymond megmentette a Marvel-t a Vasemberrel, annyira mentette meg őt is. Mert amikor ő elvállalta a szerepet, akkor neki ott az élet elég így mélyponton volt. Akkor már mélyponton nem volt, ugye ő neki viszonylag közismerten volt egy 15-20 éves kőkemény alkoholista drogos korszaka, mely konkrétan börtönbüntetéssel végződött. És onnan kijött, és megismerte a jelenlegi feleségét, ugye, aki producer, és voltak kisebb filmjei, de valóban a John Favreau-nak, aki az első két Iron Man-t rendezte, és most is itt van az Endgame végén, ő ugye a Happy... Hops. Igen, tehát... És ő neki kifejezetten küzdenie kellett azért, hogy a Downey Jr. megkapja a szerepet. A stúdió azt mondta, hogy szó sem lehet róla, itt ez a szuperhős akármi, elköltünk rá 150 millió dollárt, ez meg egyszer csak ott fog a kezéből kilógó heroinos tűvel holtan heverni egy fürdőkádban. És aztán végül is megkapta a szerepet, és ahogy mondani szokás a többi történelem. Igen. No, szerintem ez egy nagyjából jó lezárása is, mert így az eredetileg tervezett 20 percből inkább egy gyengébb óra lett. Nyilvánvalóan mindenkinek ajánljuk az Endgame-et, tehát a kisebb-nagyobb hibái ellenére ez egy kitűnő film. Még akkor is, ha felesleges ezt mondanom, ugyanis aki ezt végighallgatta és még nem látta a filmet, ezek után nem igen érdemes megnézni, vagy ha nem érdekelnek a spoilerek, érdemes már csak azért is megnézni, hogy lásd. Meg ha van egy fölös 3 órája az embernek. Igen, és van. És nem tudja jobban eltölteni. Igen. Tehát a film tényleg 3 órás, 3 óra 2 perces, úgyhogy rá kell szállni az időt, de De ha moziba nem nézed meg, akkor majd egy gyenge éven belül az Infinity War-ból kiindulva valamelyik streaming szolgáltatásán már ott lesz az a film, úgyhogy otthon talán elviselhetőbb a 3 óra. Nem ülöd kockásra a feneked. Hát vagy jelenlegi tempóval lehet, és éven belül már kint vannak DVD, Blu-ray, meg a többi, igen, és akkor aztán és akkor aztán pláne. Így van. Remélem lesz közös kiadás, tehát Infinity War, Endgame, biztos vagyok benne, hogy lesz, hogy azt fogom megvásárolni Blu-ray-en, mert ez az a film, az a típusú film, amit felteszek a polcra, már csak azért is, mert ugyan a nagyobb film, az Infinity War-t már látta, de a kisebb még túl kicsi ezekhez a filmekhez, és akkor majd pár év múlva legyen mit mutatni neki. No, ennyi volt, ezt ti pénteken halljátok a podcastünket, a Gamer360-as rendes videójátékos podcastünket 10-én pénteken fogjuk felvenni, legalábbis ez a tervünk, és ha minden jól megy, azon a hétvégén hallgathatjátok is, és ahogy az előzőben félig meddig megígértük, próbálunk visszatérni ez a rendszeres, legalább havi egy podcast epizódhoz az elkövetkezendőkben, és köszönjük a sok bíztatást, amit ennek kapcsán kaptunk tőletek. Sziasztok! Sziasztok!